ہی خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہمارے دلی نفاق کا ذکر ہوگا، کل ہوگا، اب تھوڑی دیر بعد رسول پاک کے پاس جبریل آ پہنچے گا اور ہمیں ڈسکس کرے گا۔ وہ ہمیشہ یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، محفل میں تو بیٹھے رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں کہ کب ہم کو مار پڑے گی، کہ آیت آئے گی یا سورت آئے گی اور ہمیں ڈسکس کرے گا۔ تو جب سورت نازل ہو جاتی ہے اور کوالٹی وائز یا ہیبٹ وائز ان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کہ منافق وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور منافق وہ لوگ ہیں اور ان کی جو مخفی اور خفیہ میٹنگ ہوتی تھی، اللہ کریم رسول پاک کو اس کی اطلاع دے دیتا کہ انہی لوگوں نے کل کے اپنے میٹنگ میں یہ بات کہی تھی۔ تو یہ لوگ تو بیٹھے رہتے جو میٹنگ والے ہوتے، صحیح، لیکن اللہ کریم تو کبھی کسی کا نام نہیں لیتا، نام تو نہیں لیتا، ان کے ہیبٹ کو اور عادت کو اور پریکٹس کو اور عمل کو ڈسکس کرتا، لیکن ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہمارے نام لینا شروع کر دے کہ کل والی میٹنگ میں ایک فلاں تھا، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا ہی اشارے تھے، صحیح۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی نازل کی جاتی ہے ایک سورت، نظر بعضوں الی بعضٍ، وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو اور کیا کہتے ہیں کہ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، دیکھیے مجھے، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، ایک دوسرے کو اس طرح سے مینس کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا، نکل جائیں، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، یا آپ کو کوئی دیکھتا رہا ہے، ثم منصرفوا، پھر وہ چلے جاتے ہیں، طرف اللہ قلوبهم، اللہ کریم نے ان کے دلوں کو ہٹا دیا ہے، حق سے بیانوں قوم لا يفقهون، کیونکہ یہ ایک ایسی گروہ ہے جن کو بات کی سمجھ نہیں آئی، بیانہم قوم لا يفقهون، کیونکہ یہ منافق ایسے لوگ ہیں، لا يفقهون، کہ انہیں سمجھ نہیں آتی، وہ جانتے نہیں، لقد جاءكم رسول من انفسكم، لقد جاءكم، مجھے اپنی ذات کی قسم، یہ تحقیقی بات ہے کہ آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس رسول پیغمبر، من انفسکم، آپ میں سے پیغمبر، من انفسکم، آپ میں سے انسانوں کے پاس میں نے انسان پیغمبر بھیجوا دیا، انسانوں کے پاس میں نے پیغمبر بھیجوا دیا، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی سپر نیچرل قسم کی مخلوق نہیں، آپ جیسا انسان اور آپ کا آدمی، تاکہ آپ ان کو کاپی کریں، تاکہ آپ اس کو کاپی کریں، اگر وہ آپ کے جنس کے نہیں ہوتے تو کیسے کاپی کریں گے، آپ فرشتے کو نہیں کاپی کر سکتے کیونکہ اس کے تقاضے مختلف ہیں، آپ کے ناک کو نہیں کاپی کر سکتے کیونکہ اس کے تقاضے اور دماغ مختلف ہیں، اس کے طبیعت مختلف ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کے ساتھ جو پیغمبر بھجوا دیا، من انفسکم، وہ آپ ہی سے، من انفسکم، وہ آپ ہی میں سے، تاکہ آپ اس کو کاپی کریں۔ اور یہ کیوں، آپ ذرا چلے جائیں سورہ بقرہ پہ، آیت نمبر 129 دیکھ لیا، ربنا وبعث فیہم، آیت نمبر 129 127 پر چلے جائیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب بنا رہے تھے حضرت ابراہیم القواعدہ، بیت اللہ کی بنیادیں، وَإِسْمَاعِيلُ اور اسماعیل بھی بنا رہے تھے، اور دونوں نے جب کام ختم کر دیا تو دعا کی کہ ربنا، ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہم سے ہماری اس جدوجہد کو قبول فرمائیں، انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ خالص تو ہی تو ہے، سننے والا اور جاننے والا، انک انت السمیع العلیم، اس کا ترجمہ ہے اردو میں تو ہی تو ہے، آپ سے علاوہ کوئی اور نہیں جو ہر چیز سن سکتا ہے اور ہر چیز سمجھ سکتا ہے، صرف آپ ہی، انک انت، تاکید تو ہی تو ہے، السمیع، سننے والا، العلیم، اور جاننے والا، ربنا، ہمارے پروردگار، وجعلنا، بنا دے ہمیں، مسلمین لکا، ٹوٹلی سرنڈر اور سبمیشن کرنے والے اپنے ذات کے ساتھ، کیونکہ ابراہیم اور اسماعیل پہلے سے مسلمان تھے لیکن پھر کہہ رہے ہیں کہ وجعلنا مسلمین، خدا انہیں مسلمان بنا دے، مسلمان تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں مسلمان بنا دیں، کیونکہ مسلمان بننے کا معنی یہ ٹوٹلی سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، ڈزنٹ میٹر یو آر ان یور بزنس اور ان یور جاب اینڈ ان مسجد اور ایٹ ہوم اور سم ویئر ایلس، جہاں بھی ہے آپ نے مسلمان بنا، اگر آپ مسجد کے اندر مسلمان ہیں اور مسجد تمہارے کو چھوڑ، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ربنا وجعلنا، ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین لکا، بنا دے ہمیں مسلمین، ٹوٹلی سرنڈر کرنے والے لکا اپنی ذات کے سامنے، ومن ذریتنا، اور بنا دے ہمارے اولاد اور جنریشنز میں سے مسلمت الک، گرو کرنے والوں کا، وارنا منافقنا، اور تعلیم دے دے ہمیں ہمارے اعمال کا اور شرائع کا، وتب علینا، کوتاہی ہوگی ہم سے، اب پیغمبر سے کوتاہی نہیں ہوتی عبادات، پیغمبر تو عبادات میں ہی از آن پیک، ہر پیغمبر عبادات میں کہاں ہوتا ہے؟ پیٹ پہ ہوتا ہے. تو اب وہ جو دعا مانگ رہا ہے کہ وہ تب علینا اور ہماری توبے کو قبول فرما, تو ایک تو پیغمبر سے عبادات میں کوتاہی نہیں ہوتی ایک بات, دوسرا پیغمبر سے میسج پہنچانے میں کوتاہی نہیں ہوتی, وہ اپنا میسج کی چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم نے نہیں مانا, نوح ناکام ہوا یا وہ قوم ناکام ہو گئی؟ قوم ناکام ہو گئی. اس کو تو آٹھ آدمی مل گئے, اس کو آٹھ لوگ مل گئے, 950 سال کتنے مل گئے؟ پر ہنڈ ڈیئر ایک آدمی بھی نہیں تھا, ریشو بہت عجیب ریشو تھا, پر ہنڈ ڈیئر نہیں بلکہ سم 110 ایئر پر 110 ایئر ایک آدمی اسے ملا. صحیح. اور یہ میں کہتا ہوں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کی بات تھی, جو اس کے دل گردے کی بات ہے, ہم تو جلدی جیسے اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں, جلدی جیسے پوچھتے ہیں بھائی میں نے بطور امام کو ایک بات کہی تھی آپ لوگوں نے مانی نہیں, جیسے پوچھا چلو اپنے لیے امام کا فکر کرو. صحیح. کیونکہ ہم تو جلدی سے حاضر ہو جاتے ہیں. لگے رہتے 950 سال میں اونلی ایک تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے آثار کو مضبوط بنا رہے, نوح علیہ السلام والے آثار, انبیاء والے آثار چاہیے. صحیح. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار کی بات, اب 950 سال بہت لمبی مدت ہے. کتنی مدت ہے؟ بہت لمبی مدت ہے. تو آپ کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے, ویسے نوح علیہ السلام ظلم بھی خلیل آ گئے, اس کا خلیجہ بھی منہ کو آ گیا. 950 سال میں نوح کا خلیجہ بھی منہ کو آ گیا. تو جب وہ غصے میں گئے تو اس نے کہا رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا, خداوندہ میں ان کا ایک ذر کڑا نہیں دیکھ سکتا. لوگوں کی بات نہیں تھی, انہوں نے کہا مجھے اب ان کی دیواروں سے نفرت آنے لگی. جب نفرت انتہا تک پہنچ جاتی ہے, نفرت انتہا تک پہنچ جاتی ہے, فار ایگزامپل خدا نہ کرے اب ذیشان سے میری نفرت پیدا ہو گئی, اس پہ بس نہیں چلتا تو جاتے ہوئے اس کے مرسیڈیز کو اخلاق مار دوں. صحیح. کچھ نہ کچھ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ خداوندہ میری تو ان سے نفرت اتنی بڑھ گئی کہ ان کے دیوار بھی مجھے برے معلوم ہوتے ہیں, تو ان پر ایک ایسا عذاب لے آئے کہ ایک دیوار میں نہ دیکھ سکوں سدا. تو آپ اللہ بھی ایسا عذاب لے آئے کہ دیوار کو کیا کوئی پتھر اور اینٹ بھی وہاں کچھ نہیں مل رہا تھا, کہ وہ پتھر کہاں ہے, وہ اینٹ کہاں ہے, وہ دیہات کہاں ہے, وہ شہر کہاں ہے, اور اتنا بڑا علاقہ کوفہ سے لے کر استنبول اور ازمیر تک یہ بہت بڑا علاقہ, استنبول اور ازمیر تک یہ بہت بڑا علاقہ. صحیح. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی یہ کوفے سے روانہ ہو گئی اور وہاں ترکی اڈہ پہنچ کر کوہ جودی پر کھڑی ہو گئی. آج بھی پڑی ہوئی ہے. تو آپ کچھ کیسے نہ نکالے وہ ملین جو آپ کے پاس اور اللہ کے پاس ہیں, سارے کلاس کو آپ سیر کروائیں ارض الانبیاء کی. ہاں وہ کشتی کی بھی جائیں گے, بہت سارے انبیاء کی تو بہت بڑی زمین ہے. صحیح. یہ عراق ہے اور جارڈن ہے اور فلسطین ہے اور سیریا ہے اور ایجپٹ ہے اور سعودی عرب ہے, اور یہ سارے ممالک تو جائیں گے انبیاء اور صحابہ اور اولیاء اور قرآن زمین ارض الانبیاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارض الانبیاء. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی, مستقل کتاب لکھی, اور کتاب کا نام ہے ارض القرآن. کتاب کا نام ہے ارض القرآن, قرآن زمین. یعنی قرآن نے جن جن زمینوں کا ذکر آیا ہے, جن جن علاقوں کا ذکر آیا ہے, وہ اس کی تاریخی حیثیت اور متعلقہ اقوام کی ہسٹری بیان کرتا ہے. بہت اچھی کتاب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی. کتاب کا نام ہے ارض القرآن. یعنی اردو میں, اردو بات پڑھ سکتے ہیں؟ بولے تو نہیں. اچھا. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اردو میں بات کر سکتے ہیں لیکن اردو پڑھ نہیں سکتے. وہ ہاں وہ اردو میں بات کرتے ہیں پڑھ نہیں سکتے. یہ جو ہے نا ان کی گرانی ڈالکانہ والی, تو وہ بھی اردو میں بیان کرتی ہے لیکن اردو پڑھ نہیں سکتی. اگر آپ نے اس کو اردو میں کچھ دینا ہے تو آپ نے رومن میں لکھنا ہے. صحیح. یہاں سے لکھنا. آپ کو اردو پڑھنی آتی؟ آج صاحب کو آتی نہیں, تو آپ فرائی تھے. کیونکہ جو ہماری اکابر کی لٹریچر ہے, اکابرین دیوبند کی ساری لٹریچر اردو زبان میں. اردو زبان میں عربی کے بعد سب سے زیادہ لٹریچر, عربی کے بعد دینی لٹریچر جو سب سے زیادہ ہے وہ اردو زبان میں ہے. اور یہ سارا کرشمہ علماء دیوبند کا رحمہ اللہ. اس لیے اردو پڑھنی ضروری ہے, اردو پڑھنی ضروری ہے. میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ کتاب مانگے 20 بڑے مسلمان قیامت میں پہنچ جائیں. تو میں نے کنٹینر والے سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جب آپ چاہیں تو مجھے حکم دے دیں تو میں لے آؤں گا آپ کے لیے. کیا خیال ہے؟ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ وہ لے آئیں. اور وہ جو صدیق کی ٹرسٹ کراچی والے, وہ بالکل فیئر پرائز پر دے دیتے ہیں, اور وہ ساتھ یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی فیئر پرائز پر دینا ہے, آپ نے تجارتی بنیادوں پر نہیں دینا. وہ صدیق کی ٹرسٹ والے وہ تو صرف دینی خدمت پر, کیونکہ جو تبدیلی نصاب یہ $2 کا مل جاتا ہے ان کے یہاں سے, جو ہے نا فضائے اعمال $2 کا مل جاتا ہے. وہ معرفت القرآن جو آپ لے آئے ہیں, معرفت القرآن پتہ نہیں آپ کو کتنے کا پڑ گیا, کوئی 4-5 ہزار پاکستانی کا, بلکہ زیادہ کا 7-8 ہزار کا پاکستانی کا. اور ان کے یہاں سے میرے خیال میں $100 سے کم کا ملتا ہے, کیونکہ وہ فیئر پرائز پر دینا چاہتے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لکا, اے ہمارے پروردگار اور بنا دے ہمیں مسلمین, مسلمین ٹوٹلی سرنڈر کرنے والے لکا اپنی ذات کے آگے, ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے امت ایک جماعت اور گروہ مسلمت الگ جو سرنڈر کرنے والے ہوں کے سامنے ٹوٹل, وارنا مناسکنا ہمیں صحیح طریقے سے ہمارے احکام بتا دیں کہ ہم نے اعمال کیسے کرنے, وہ ارے نہ منا سے کرنا کہ ہم نے اعمال کیسے کرنے, کس قسم کے اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں. نماز تو ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن ابراہیم کہہ رہے تھے خدا وندہ مجھے نماز کا وہ طریقہ بتائے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. دو قسم کی نمازیں ہوتی ہیں, ایک نماز وہ ہوتی ہے جس سے آدمی کی جلو خراشی ہو جاتی ہے کہ چلو ایک قرضہ ہے ادا کر دیا, یہ ہماری نمازیں اس قسم کی ہیں جس سے بس ہماری جلو خراشی ہو جاتی ہے, چلو جی ایک قرضہ ہے ہم نے نماز ادا کر دی. ایک وہ نماز ہے جس سے اللہ خوش ہو جاتا, تو وہ نماز وہ ہے جو رسول پاک نے پڑھی, وہ نماز اور جس نماز سے اللہ خوش ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹ رزلٹ اس کا یہ کہ آپ کو روحانی سکون نصیب ہوگا. اگر آپ کو نماز پڑھنے سے روحانی سکون نصیب نہیں ہوتا اٹ مینس کہ آپ کا فریضہ تو ادا ہو گیا لیکن آپ کے اس نماز سے اللہ خوش نہیں. اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ بچائے. ربنا وجعلنا مسلمین لکا, خدا وندہ میں بنا دے مسلمین لکا سرنڈر کرنے والے اپنے ذات کے سامنے, ومن ذریتنا اور بنا دے ہماری اولاد سے امتن ایک امت مسلمت اللہ جو ٹوٹل سرنڈر کرنے والے ہوں آپ کے سامنے, وارنا مناسکنا اور دکھاؤ سکھا دے ہمیں مناسکنا ہمارے عبادات کے اعمال و احکام, وتب علینا اور ہم سے کوتاہی ہوگی تو ہمیں ہماری توبہ قبول فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دادا جی حضرت ابراہیم اپنی اولاد اور مسلمانوں پر کتنے مہربان تھے, ہزاروں سال بعد آنے والی اولاد قیامت ہے جو آتی رہے گی نقصانات کرتی رہے گی, لیکن دادا جی ہزاروں سال پہلے اللہ سے ان کے لیے معافی مانگ رہے ہیں کہ ان کا توبہ آپ نے قبول کرنا ہے, یہ دادا جی کی مہربانی. رسول پاک نے فرمایا میرے دادا جان کی مہربانی کہ بچے کب پیدا ہوں گے, قیامت تک ہم سارے ابراہیم کے بچے ہیں, ہم سارے آل اسلام کیا ہیں ابراہیم کے بچے ہیں. ابراہیم نے اس زمانے میں ہمارے لیے دعا کر دی کہ میرے بچے مجھے معلوم ہے ان سے کوتاہی ہوگی, آپ نے توبہ قبول. اگر کوئی اپنے کو ایڈمٹ کرے کہ میں نے خطا کی میں نے گناہ کیے خداوندہ میں نادم ہوں تو آپ نے قبول کرنا ہے, ہاں نہیں کنفیشن والا نہیں تو وہ توبہ النصوح ہے. کیا ہے اس کے فیکٹر؟ ہاں یہ آپ نے یاد کرنا کہ توبہ النصوح کس چیز کا نام ہے, رد المظالم استحلال الخصوم اور ادمان الطاعات. رد المظالم آپ نے کسی کا کوئی حق مارا ہے کب؟ آج سے 15-20 سال پہلے. یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں چلو اپنے کو ڈسکس کریں, مجھے نہیں پتا کہ آج سے 15 سال پہلے میں نے فلاں کے $5 مارے, نہیں پتا. یہ جو وہاں رہتا ہے موجود رہتا ہے, آدمی بھول نہیں سکتا. آدمی نہ تو یہ بھول سکتا ہے کہ میرا حق فلاں نے مارا ہے, میرے $5 فلاں نے کھائے ہیں, اور نہیں یہ بھولتا ہے کہ میں نے فلاں کے $5 کھائے ہیں, صحیح. اور اگر آدمی آج سے 15-20 سال پہلے بھی کسی کا حق مارے, خیانت کرے, چیٹنگ کرے, دھوکہ کرے, فراڈ کرے, 20 سال بعد بھی وہ آدمی جب آدمی کو سامنے آ جائے شاید وہ بھول گیا ہو لیکن آدمی کے ضمیر اس کو ملامت کر چاہیے یہ آدمی کا, صحیح. اور آدمی اس طرح سیدھی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اسے, ٹھیک ہے, لیکن اب شیطان نے اسے پکڑا ہوا ہوتا ہے, اس کا بس نہیں چلتا ہے کہ وہ $20 نکال کے چودھری فاضل صاحب کو دے دیتے, فاضل صاحب یہ میں نے آج سے 12 سال پہلے آپ کا حق مارا اپیل ہے اور مجھے معاف کر دیں اللہ کے لیے, صحیح. تو ایک رد المظالم, کیا رد المظالم, کہ جو حق آپ نے جس کا مارا ہے اس کو واپس کرنا ہے, کیونکہ بغیر اس کے مقصد کا کوئی سوال پیدا نہیں. آپ کہیں گے کہ بھائی جی میں حج اور عمروں کے لیے جاتا رہوں گا اور حج عمرے میں آدمی ایسا پاک ہو جائے جس طرح ماں سے پیدا ہو, جس طرح والدہ سے, یہ تو بڑی آسان چیز ہے. پھر آپ لوٹ مار کرتے ہیں اور ذوالحجہ میں حج کے لیے جایا جائیں عمرہ کے لیے جایا کریں اور وہاں آپ کی وہ رہا نہیں ہو, ہاں یہ غلط عقیدہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے وہ گناہ ہے جہاں آپ نے اللہ کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی. کس میں کوتاہی کی ہے؟ اللہ کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے, کیونکہ انسان کے حق کو مارنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ, استعفاء یا رد. استعفاء کا معنی ہے کہ اسے بیان کر کے اس سے معافی مانگنا, ایسا بھی نہیں امبیگوس کیا ہوا میں صاحب چلو ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے کچھ کتائی متائی ہوئی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اسے $5,000 کا نقصان پہنچا, آپ نے $5,000 اپنی جیب میں ڈالے, نہیں آپ اسے بتا دیں کہ حامد صاحب میں نے فلاں وقت میں آپ کے $5,000 مارے آپ کو احساس نہیں ہوا تھا, تو یا تو آپ معاف کریں یا میں آپ کو واپس کروں گا, صحیح. اس طرح تو وہاں میں کیا گیا شاید کوئی ایک ڈالر ہے واپسی کر دے تو اچھا ہے, لیکن سندھی ہوتے بڑے سخی ہیں. کیوں وہاں ہاں میں تو سندھ بول دیا ہوں, میں تو سندھ گھوما پہ رہا ہوں, اور سندھی تو مجھے اتنے محبوب ہیں. سندھیوں میں بڑی بڑی اچھی صفات ہیں, اور زیادہ تر صفات ہمارے پٹھانوں سے ملتی ہے. پتہ نہیں کہ آپ لوگوں ہمارے درمیان کوئی قلم بلم لگا ہے, کیونکہ بہت ساری صفات کامن ہیں, مشترک قسم کی صفات ہیں. تو میں تو سندھ میں جہاں بھی گیا ہوں لوگوں نے اتنے عقیدت کا اظہار اور مظاہرہ کر دیا ہے. ایون دو میں لاڑکانہ گیا, ہاں لاڑکانہ گیا, وہاں یہ جو پیرزادہ خاندان ہے, حالانکہ ان کا ہمارے جماعت سے اور علماء کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان میں ایک نوجوان تھا, وہ میرے لیکچر سننے کے لیے آ گیا تھا. پھر وہ اس نے بڑا اصرار کیا ہمارے ڈاکٹر صاحب کو کہ نہیں جی ایک بار اپنے قاضی صاحب کو ہمارے گھر لانا ہے. اور ہم وہاں گئے, ان خاندان نے ہماری اتنی عزت کی, اتنی عزت کی. اور یہ آپ کے لوگوں میں مجھے پردے کا تصور بڑا اچھا لگا. پردہ آپ لوگوں کا بڑا قوی پردہ ہے, اب بھی ہے کہ اب نہیں ہے؟ یہ میں عربی احتیاط کی بات کر رہا ہوں. اچھا, کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں نا. ہاں ابھی بھی بیٹھے ہوں اور مردوں کی جگہ ابھی اور آتے ہوں تو مردوں کی جگہ والے مرد تو اوپر بیٹھنا پڑے. ہاں یہی صورت حال ہمارے یہاں بھی ہے, ہمارے پٹھانوں کے علاقے میں بھی یہی صورت حال ہے. صحیح ہے, جیسی خاتون نظر آئی کہ اسٹاپ پہ کڑی ہے اور بس میں جگہ نہیں, تو دو چار آدمی فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے اور کنڈکٹر سے کہیں گے وہ خاتون کو لے آئیں, خاتون کو یہاں بتائیں. ہاں پتہ نہیں یہ کیوں نہیں, حالانکہ یہ تو انسانوں کا کامن کامن. ہاں بالکل کڑو, بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر لالا آ گیا ہے چودھری صاحب جس کے بال سفید یا جاوید انکل یہ آ گئے تو دس بارہ جوان کڑے ہو جاتے ہیں. بابا جی آپ آئیں یہاں بیٹھے, وہاں سفید ریش سفید داڑھی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بسوں میں تو رش ہوتا ہے نا, تو فوراً نوجوان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ بابا جی آپ یہاں تشریف رکھیں. ہاں پھر جب پہلے زمانے میں میرے خیال میں ہوا ہوگا, بعد میں کوئی مصیبت پیدا, کیونکہ یہ چیز جو ہے نیچر, تو جب یہ نیچرل ہے تو نیچر کے خلاف تو آدمی نہیں جا سکتا. لیکن یہاں کرٹسی از مور دین کرٹسی, یہاں تو مصیبت ہے. نہیں نہیں میرے خیال میں, یعنی یہ مسئلہ صرف اسلام کا نہیں, یہ میں انسان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ خواتین کے ساتھ احسان کرنا اور اس کو احترام کا مستحق سمجھنا, بچوں کے ساتھ یا بوڑھوں کے ساتھ, یہ انسانوں کے کامن سینس ہے. تو یہ کامن سینس اگر کسی قوم کی خراب ہو جائے, آپ رحمۃ اللہ علیہ جب ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں حضرت اللہ ابو دوری بادرہ کے اندر, تو وہ اسے کہتے ہیں نوامیس الہیہ. نوامیس الہیہ کا معنی یہ کہ اللہ کریم نے نیچر انسان کے نیچر میں جو چیز رکھی ہے, تو وہ فرماتے ہیں کہ دین کے طریقہ کار مختلف ہوگا لیکن بیسیکلی یہ چیز پورے انسانوں میں پوری دنیا میں موجود ہوگی, کیونکہ نیچر ہے انسان کا, تو اللہ کریم نے جینز میں رکھا ہوا ہے سنس آدم آدم علیہ السلام سے. لیکن پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ من عصت مادت ہوں, البتہ اگر کسی کے نیچر میں فساد آ گیا ہے تو پھر اس فرد میں یا اس قوم میں آپ وہ چیز نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ایسا نہیں کہ نیچرل نہیں, نیچرل ہے, لیکن اس کا نیچر جو ہے اس کی بدن کی اندرونی کیمسٹری تبدیل ہو چکی, کیمسٹری تبدیل ہو چکی. وَتُبَ عَلَيْنَا اور ہمارے توبہ کو قبول فرمائیں, اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, تاکہ آپ توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ربنا اور ہمارے پروردگار, وَبْعَثِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ربنا اور ہمارے پروردگار, وَبْعَث آپ بھجوا دیتے ہیں ان لوگوں میں رسولا عظیم الشان پیغمبر, منہم ان میں سے, وہ عظیم الشان پیغمبر منہم ان میں سے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ میں سے بھجوا, انسان ہے, عرب ہے, مکی انسان ہے, عرب ہے, اور پھر مکہ کا رہنے والا ہے. آپ سورہ صف نکالیں 28 پارہ. اچھا تو چوہدری فاضل صاحب, میں نے اپنے ذہن میں یہ طے کر دیا کہ جو جولائی 4 کے بعد جو ویکینڈ آ رہا ہے, جولائی 4 کے بعد جو ویکینڈ آ رہا ہے, وچ ول بی جولائی 11 آئی تھنک, جولائی 11 سنڈے, جولائی 11, تو وہ دن یوتھ اور آپ دونوں کے لیے پریزنٹیشن کے لیے مقرر کیا گیا. آپ کا کوئی کام تو نہیں ونکوور میں اس دن؟ نہیں, آپ سارے لوگوں نے جرت کر کے دو چار کلمات کہنے ہیں, ضرورت کر کے ایک میں آپ کے ساتھ یہ ریپیٹ کرواؤں گا کہ بھائی آپ نے ایسا کہنا ہے. نہیں یہ کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں, اور ایک بار اگر انہوں نے ضرورت کی دو چار باتیں کہہ دی پھر آپ فلوئنٹلی بولتے جائیں گے, کیونکہ یہ پردہ ہے, اگر ایک بار ہٹ گیا تو بس ہٹ جاتا ہے. میں دیکھ لیتا ہوں سورہ صف کے بعد ہے سورہ جمعہ. نہیں تو آپ نے دیواروں کو سنانا. میں جب پہلی بار تقریر کر رہا تھا اس زمانے میں, میں اسٹوڈنٹ تھا اور بہت بڑی گیدرنگ تھی اور میں شیخ کے ساتھ گیا تھا, شیخ کا بیان تھا اور اتنی بڑی گیدرنگ تھی کہ مسجد اندر باہر اور سڑک پر لوگ کھڑے ہیں اور یہ اور وہ, اور مجھے بتائے بغیر شیخ نے کہ آپ اٹھ کے ایک بیان دے دیں اور موضوع بھی دے دیا, موضوع بھی دے دیا کہ فضیلت علم پر ایک بیان دے دیں, کیونکہ ایک طالب علم کی ایک عالم کی دستار بندی ہو رہی تھی. تو اس نے کہا کہ فضیلت علم پر ایک بیان دے دیں, اور اس نے مجھے آیت بھی سما دی کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عالما ومتعلما او سامعا وخادما ولا تكن خامسا فتول. اب چیزیں تو مجھے یاد تھی, اسے کنوے کرنا تھا, ایکسپریس کرنا تھا اور ہزاروں کے مجمع کے سامنے. او شیخ نے تو 15 منٹ کہہ دیا تھا, میں نے آدھے گھنٹے تک چلایا. سخت سردی تھی, بدن سے ایسا پسینہ رواں دواں تھا جس طرح ایک اوشن, اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہا ہوں. لیکن بس وہ پردہ ہٹ گیا. پھر جب بھی شیخ کے ساتھ جاتا صحیح تو شیخ کہہ دیتا کہ کتنا بیان دو گے, میں نے کہا جتنا آپ حکم دے دیں. پھر مسئلہ چل پڑا, بس ایک بار ہے جو چیزیں ختم ہو جاتی. آیت نمبر 2, وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الله ذات ہے, بعث في الأميين جس نے بھجوا دیا ہے, في الأميين اس ماحول میں دو قسم کے لوگ رہتے تھے, ایک اہل کتاب یہود اور نصارا اور دوسرے ان کے مقابل میں وہ لوگ جو نہ یہود تھے اور نہ نصارا تھے. تو ان کا لقب پڑ گیا تھا امی, کہ دیز آر انایجوکیٹڈ پیپل, دے ہیو نیور گاٹ اینی میسج فرام دا اسکائی, انہوں نے آسمان سے کبھی کوئی میسج وصول نہیں کیا. سو دے آر انایجوکیٹڈ, دے آر الٹریٹ, یہ امی ہیں. یہ کیا ہیں؟ امی. ایسا نہیں کہ وہ اس معاملے میں اڑپا تھے کہ کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے, وہ تو بڑے بڑے ادیب تھے, وہ تو بڑے بڑے ادیب تھے, ایسا فر فر مقالہ لکھ لیتے کہ آدمی حیران ہو جاتا. قرآن کریم کی تفسیر کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے شعراء کے کلام کو بنیاد بنا دیا, کہ ایک ورڈ جب قرآن کریم میں استعمال ہو چکا ہے تو اگر میں نے اس کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کی ہو تو آپ رائٹ اوے دیوان العرب میں, کلاسیکل پوئٹری میں اور کلاسیکل پروز میں جائیں کہ وہاں انہوں نے اس لفظ کو کیسے کنٹیکسٹ میں استعمال کر دیا ہے, تو وہی اس کا قرآن میں معنی بھی ہو. وہ بڑے اس حوالے سے بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے صحافی اور بہت بڑے کتابوں لکھنے والے, اور ایسا نہیں کہ انایجوکیٹڈ لوگ, ان سینس کہ وہ کچھ الف بات آسا بھی نہیں جانتے تھے. تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں بہت سالوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے 10 انصار کو پڑھانا ہے تبھی آپ واپس جائیں. تو 10 انصار کو کون تھے پڑھانے والے؟ اہل مکہ تھے. کون تھے؟ اہل مکہ. وہ پڑھانے والے تھے, پڑھنے والے تھے, لکھنے والے تھے, سب کچھ تھے, لیکن امی ان اے سینس کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں. ہاں وہ امی ہے. اچھا تو ان کے پاس کوئی آسمانی, ایک بات, اور دوسری بات کہ قرآن کریم میں مکہ معظمہ کو ام القرا کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ ام القرا مین سینٹر آف دی گلوب. ام القرا مین ام مین سینٹر. ام ماں کو بھی کہتا ہے, سینٹر کو بھی کہتا ہے. ام القرا مین سینٹر, سینٹر آف دی گلوب آف سینٹر آف دی ورلڈ. اور امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مکے کو ام القرا کیوں کہا گیا, تو امام بونی پر رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب تشریح کر دی. اس نے فرمایا کہ آپ جیوگرافیکلی دیکھیں, کتنا دیکھیں جیوگرافیکلی آپ دیکھیں تو مکہ معظمہ یہ گلوب میں ایسے جگہ پہ موجود ہے جس طرح انسانی بدن میں یہ بیلی بٹن جہاں لگا ہوا ہے یہاں پہ, اور جس طرح بیلی بٹن سارے بدن کو, پیٹ خراب ہو جاتی تو بیلی بٹن میں درد شروع ہو جاتا ہے اور پھر لوز موشن بھی ہو جاتا ہے, پاؤں بھی درد کر جاتے ہیں, سر پر بھی تکلیف, اس لیے کہ وہ جو سینٹر ہے سینٹر میں گڑبڑا جاتا ہے, سینٹر میں گڑبڑ, کیونکہ یہ سارے اعصاب جو ہیں تو اس کے مرکزی اعصاب یہاں بیلی بٹن میں, جس طرح یہاں پہ اللہ کریم نے اس کو باندھا ہوا, اس طرح ہے کہ نہیں باندھا ہوا. جب آدمی کا پیٹ ہمارے علاقے میں دیہات میں جب پیٹ خراب ہو جائے اور پیٹ میں تکلیف ہو جائے تو وہاں پہ جو اطباء ہیں, طبیب, ڈاکٹر نہیں, طبیب جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں, تو وہ زیادہ تر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کر دیں, اس طرح بیٹھ صحیح, اور دوسرا آدمی یہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ اپنا ایڑی آپ کے اس بیلی بٹن پر رکھ کر اس طرح گھما کریں, تاکہ وہ آساب کی جو کھچاؤ ہے وہ ختم ہو جائے صحیح. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو کب پتا چلے گا کہ آپ کا آسابی تناؤ اور کھچاؤ ختم ہو گیا, اور اعصاب ٹھیک ٹھاک اپنی جگہ پہ چلے گئے تو وہ طبیب مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ اس طرح پاؤں کو جنہیں سمٹتے ہوئے سمیٹتے ہوئے نہیں اس طرح آپ نے یہاں پہ سیرے بھجوانا اور پہنچا دیا. جب آپ کی یہ انگلی یہاں تک پہنچ گئی تو اتنی کہ اعصاب ٹھیک ٹھاک, اگر آپ کے نہیں بنتے اور آپ کو تکلیف تو اتنی کہ اعصاب از ناٹ ورکنگ ویل, صحیح. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں نہیں پہنچ رہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سرسوں کا تیل, صحیح, اور یہاں پہ سرسوں کا تیل, اور بیلی بٹن پہ سرسوں کا تیل, اور یہاں پہ سرسوں کا تیل, اور یہاں پہ سرسوں کا تیل. تو یہ عمل, اسے مالش کریں, اسے مالش کریں, صحیح, اس کو مالش کریں, اس کو مالش کریں, اور اس کو مالش کریں, دو تین بار آپ کر جائیں گے تو وہ اعصاب کا تناؤ ختم ہو جائے گا. میں جانتا ہوں گوتی رسی کا نا جی بھائی, میں نے حکمت پڑھی ہے, میں ویسے ہوں سنا دیافتا حکیم, آپ کو یہ پتا نہیں ہے. وہ ہمارے دوسرے شیخ جو تھے وہ تو حکیم اقبال خان کے شاگرد کے شاگرد تھے اور طب کالج دہلی کے فاضل تھے, طب کالج دہلی, اور وہ اپنی دوائیاں, بلکہ دوائیاں تو کیا, وہ تو اپنے انجیکشن بھی تیار کرتے, اپنی چیزیں وہ اپنی لیبارٹری میں, دیہاتی لیبارٹری میں تیار کر دے اور اس کا انجیکشن لگاتے, اور ایسا بہترین انجیکشن ہوتا مختلف بیماریوں کے لیے, جس طرح اینٹیبایوٹک زبردست کام کرتا ہے اس کے انجیکشن بڑا مشہور تھا, 100 سال کی عمر میں فوت آ گیا, صحیح. لیکن میں نے پریکٹس نہیں کی, میں نے بس صرف سند لے لی, 3 سال اس کے پاس پڑھ لیا تھے اور سند لے لی اور وہ ختم, سند کو وہاں تھما دیا الماری میں. اَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا اللَّهُ ذَاتِ بَعَثَ, جس نے بھجوا دیا ہے فِي الْأُمِّيِّينَ. اب مکہ معظمہ کو ام القرا کہا جاتا ہے, مکہ معظمہ کو. اب جاوید صاحب کہاں کے ہیں؟ لاہور کے. کہاں کے ہیں؟ لاہور کے. جب ہم اسے اٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لاہوری. کیا کہتے ہیں؟ لاہوری. اچھا, چودھری صاحب آپ کے علاقے کیا نام ہے؟ لاہور کا ہی ہے, لاہوری. اچھا, یہ جو ہے نا نئی جیلم چھوڑ دیں, اس کا جو گاؤں ہے اس گاؤں کے الفاظ دو ہیں, کمبینیشن ہے, جلال پور شریف, جلال پور شریف. اب ہم کہہ دیں چودھری فاضل جلال پور شریفی تو یہ بڑا ثقیل لفظ ہے, جلال پور شریفی تو یہ بڑا, تو یا تو کہا جاتا ہے نسبت کے طور پر چودھری فاضل جلال پوری, اور اگر آپ اس سے بھی آسان بنائے تو چودھری فاضل جلالی, صحیح. کوئی سا حصہ اس نام سے لے کر وہ جو ہے نا اپنے نام کا آخر بنا دے, چودھری فاضل جلالی, صحیح. اب ام القرا مکہ معظمہ کا نام ہے, ام القرا مکہ معظمہ کا نام ہے. تو اگر آپ کسی مکی کو یہ کہتے رہے کہ فلاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے قرآن کے اندر امی کہہ دیا, تو امی کا معنی اصل میں ہے ام القروی, جس طرح کہا جاتا ہے مکی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام القروی, لیکن لفظ ام القروی بڑا ثقیل لفظ ہے, بڑا ڈیفیکلٹ ہے پروناؤنس کرنے میں, تو اللہ کریم نے امی کہہ دیا. تو سارے عرب جو مکہ معظمہ میں رہتے تھے انہیں ام القروی کے بجائے امیین کہا جاتا, تو امیین کا معنی ہوتا ہے مکی, امیین کا معنی ہوتا ہے دوسرا معنی. هو الذي الله تعالى وہ ذات باث في الاميين, جس نے بھجوا دیا ہے ان ایجوکیٹڈ لوگوں کے اندر, باث في الاميين جس نے بھجوا دیا ہے في الاميين مکیین کے اندر, رسولا منهم رسول منهم ان میں سے, رسولا منهم رسول ان میں سے. تو اب واپس اپنے سبق پہ جائیں تاکہ ختم کر دیں. لقد جاءكم رسول من انفسكم, مجھے اپنی ذات کی قسم تحقیق کی بات ہے, آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس رسول عظیم الشان پیغمبر. رسول ان کے اوپر آپ دو پیش دیکھتے سے کہتے تنوین, اور تنوین کا استعمال عربی لغت کے اعتبار سے کبھی تحقیر کے لیے اور کبھی تعظیم کے لیے, تو یہاں تعظیم کے لیے. رسول عظیم الشان پیغمبر من انفسكم آپ میں سے, من انفسكم آپ میں سے. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ آیت ہمارے سامنے پڑھی تو فرمایا رسول من انفسکم, تو اگر آپ ایک فا اس سے ضمہ اور پیش ہٹا کر اس کے اوپر زبر لگا لیں انفس, تو یہ پھر سپرلیٹیو ڈگری بن جاتی ہے نفیس کی, سپرلیٹیو ڈگری بن جاتی نفیس کی. اور نفیس کا معنی خوبصورت, نفیس کا معنی بہترین طبیعت والا, نفیس کا معنی بڑی نفاست والا, جس طرح ہمارے چودھری صاحب ہیں ہر وقت اپنے آپ کو نفیس رکھتے ہیں, گڑی اس کی کمالی اور کپڑے کمالے اور اس کے بال ٹھیک ٹھاک اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اور سب کچھ, تو ایسے کہتے ہیں نفیس. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا انفسکم نسبا, میں نسب کے اعتبار سے آپ سارے لوگوں میں نفیس نسب والا ہوں, کیونکہ بنو ہاشم کا نسب وہ تو پورے عرب میں جانی پہچانی نسب, سادات کہے جاتے ہیں, سردار ہیں ہمارے, اور حضور پاک نے فرمایا وَأَنَا أَنفَسُكُمْ أَبًا، میں باپ کے اعتبار سے آپ سارے لوگوں سے نفیس باپ کا بیٹا ہوں. حضرت عبداللہ کی نفاست وہ پورے عرب دنیا میں مشہور تھی. اور فرمایا وَأَنَا أَنفَسُكُمْ جَدًا، میں دادے کے اعتبار سے آپ سب میں سے نفیس دادا کا پوتا ہوں. حضرت عبد المطلب ہی واز چیف آف دا دین عربین ورلڈ اور پیننسولا. اور فرمایا وَأَنَا أَنفَسُكُمْ ذَاتًا، اور ذاتی اعتبار سے میں آپ سب لوگوں سے نفیس ہوں، طبیعت میں بھی اور خوبصورتی میں بھی. لقد جاءكم رسول من انفسكم، تاکہ کی بات آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس عظیم الشان پیغمبر، من انفسكم آپ میں سے، عزیز الغلیب ما غنتم، شاق گزرتا ہے، عزیز شاق گزرتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے اس پیغمبر کے لیے، ما غنتم آپ کی تکلیف او امتیو، او مسلمانوں آپ پہ اگر تکلیف آتی ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کڑتا رہتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجہ سے کڑتا رہتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چھبے میرے دل میں چھپ جاتا، کانٹا پاؤں کے پاؤں میں چھبے کسی امتی کا یہ میرے دل میں چھپتا ہے. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر میرے کسی امتی کے متعلق حکم دیا گیا جہنم میں لے جائیے تو میں وہاں روتا رہوں گا، میں وہاں روتا رہوں گا. تو فرمایا عزیز علیہ، شاق گزرتا ہے تکلیف دے اس پیغمبر کے لیے، ما غنتم آپ لوگوں کی مشقت، حریص علیکم وہ بڑے ایگر ہیں آپ لوگوں پر کہ آپ سارے لوگ ٹھیک ٹھاک انسان اور مسلمان بن جائیں. حریص علیکم، حریص کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک گریڈی اور دوسرا ایگر. تو یہاں ایگر، ایگر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ اچھے لوگ بن جائیں. حریص علیکم وہ ایگر بھی چاہتا ہے کہ آپ لوگ بہترین لوگ بن جائیں، بالمومنین رؤوف الرحیم، اور خاص مومنوں پر وہ بڑے مہربان ہیں. فان تولوا فقل حسبی اللہ، اگر یہ لوگ آپ کے میسج کو قبول کرنے سے منہ موڑ چکے اور نہیں قبول کر رہے تو آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، مجھے تو اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے دوست کی ضرورت نہیں. لا الہ نہیں ہے معبود، توت والی بات لا الہ کے اللہ کریم فرماتے ہیں سب کچھ جو کہا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے لا الہ کے لیے. لا الہ نہیں ہے معبود اللہ مگر یہی اللہ، علیہ توکل تو میں نے اس اللہ پہ توکل کر دیا ہے، وہ رب العرش العظیم اور وہ بہت بڑی بادشاہی کا مالک ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، فاللہ خیر الحافظ و بارک. خلاصہ سورہ توبہ کا، صاحب ایسا نہیں جلدی جلدی کرنا ہے، تین حصے بنا دیے تھے کہ آیت نمبر ایک سے آیت نمبر 37 تک. سن 9 ہجری میں یہ حصہ نازل ہوا تھا جب حضرت ابوبکر امیر الحاج بن کے چلے گئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حصہ سنانے کے لیے بھجوایا گیا اس کے بعد. اور دوسرا حصہ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 72 تک، رجب کے مہینے سن 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تو اس میں جہاد کی ترغیب ہے. اور تیسرا حصہ آیت نمبر 73 تا آخر، جب غزوہ تبوک سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے تو ان منافقین اور متخلفین کو ڈانٹ پلائی گئی جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نہیں گئے تھے. سورہ یونس، مضمون کے اعتبار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ یونس اس دور میں نازل ہوئی جب تکالیف اور مشکلات انتہائی زوروں پر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بڑی مصیبتوں میں ڈال دیا گیا. اس کے بنیادی موضوعات تین ہیں، ایک دعوت اور دوسری چیز بات سمجھانا اور تیسری چیز انہیں اطلاع دے دینا اور خبردار کرنا کہ انسان کے بچے بن جاؤ، ادروائز اللہ کے عذاب میں ابدیل نہیں ہو سکتے. اور اس کے مباحث، ابتدا میں تمہید ہے. تمہید میں یہ بتایا گیا کہ یہ مشرکین مکہ اس لیے قرآن سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ ان کے عزیز پر نازل ہو چکی ہے، ان کے کزن پہ نازل ہو چکی ہے، تو وہ اسے عجیب سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ ہمارا کزن اللہ کا پیغمبر بن جائے، یہ تو ناشدہ نہیں قسم کا امر ہے، اسے ہم نہیں تسلیم کرتے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی اس کے مضمون کو دیکھے، یہ پیغمبر جو بات کہہ رہا ہے یہ ریالٹی اور فیکٹس بیان کر رہا ہے، تو اگر فیکٹس بیان کر رہا ہے تو آپ کا کزن ہونا اس میں رکاوٹ کیوں بنتا ہے؟ جب آپ کا کزن ہے لیکن بات حقائق کی کر تو پھر آپ اس کو مانتے کیوں؟ اور پھر جو حقائق وہ بتا رہا ہے ان میں ایک حقیقت کہ بندگی صرف خدا کی ہونی ہے جو خالق و مالک، اور دوسری یہ کہ آپ لوگوں کو موت کے بعد ایک نئی زندگی دی جائے گی, آپ کے عقائد اور اعمال کا احتساب کیا جائے, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پھر بحثوں میں ایک بحث ہے توحید کی دلائل کے ساتھ, دوسرے بحث توحید اور آخرت کے متعلق ان کی جو غفلتیں تھیں انہی غفلتوں کے اوپر ان کو خبردار کیا گیا ہے, اور تیسری چیز رسالت کے بارے میں کہ یہ محمد کیسے پیغمبر بن سکتا ہے, اس کے حوالے سے جو ان کے شبہات تھے اور ڈاؤٹس تھے ان کا جواب دیا گیا, شبہات کا جواب دیا گیا ہے. اور چوتھی چیز کہ موت کے بعد کیا کچھ آنے والا ہے اسی کی اطلاع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ موت کے بعد آپ نے ان چیزوں کو فیس کرنا ہے. علامہ روشا کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کریم کہتا ہے کہ یہ آنکھیں آپ کی بند رہیں گی جب تک کھلی رہیں گی, اور یہ کھل جائیں گی جب بند ہو جائیں گی. علامہ روشا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کفار کو سمجھا رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں حقائق دیکھنے سے بند ہیں, حقائق دیکھنے سے بند ہیں, کب تک؟ جب تک یہ کھلی ہیں, اور یہ کھل جائیں گی جب بند ہو جائیں گی, جب یہاں سے بٹن اللہ تعالیٰ آف کرے گا اور یہاں سے پردہ ڈال دے گا, اسی دنیا کا پردہ ڈال دے گا, اس کو آپ کی نظروں سے اوجل کیا جائے گا, تو وہاں والا پردہ کہ اب آگے دیکھو, اب اس جانب دیکھو کہ اس تھیٹر میں کیا کچھ ہو رہا, صحیح, اس تھیٹر کا دروازہ بند کی جانب کھلا. فسوف ترى اذن کشف الغبار رجلك ام حمار, عربی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ ابھی تو آپ سواری پر ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں, گرد و غبار اور ونڈ اور فاگی اتنی ہے کہ آپ کو یہ پتا نہیں کہ گدھے پر سوار ہوں کہ گھوڑے پر. تو وہ کہتے جب فاگی اٹھا دی جائے گی آپ کو پتا تب چلے گا کہ گدھا تھا میرے نیچے یا گھوڑا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب مر جاؤ گے تبھی پتا چل جائے گا, جب مر جاؤ گے تبھی پتا چل جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب موت آ جائے گی وہاں پر آپ کو پتا چل جائے, ابھی تو دنیا والی زندگی نے آپ کو مغرور بنا دیا ہے, آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا, ڈالر کا چکر کچھ اس قسم کا چکر ہے کہ آدمی کا ذہن کام نہیں کرتا. تو یہ چوتھی بات. پانچویں بات کہ یہ دنیا یہ ٹیسٹ اور ٹرائل ہے, یہ امتحان والی جگہ ہے, اور قرآن اور پیغمبر کا آنا اللہ کا احسان ہے آپ لوگوں پر کہ اس ٹیسٹ میں آپ کامیاب کیسے ہو. یہ قرآن یہ ٹیکسٹ ہے, قرآن کیا ہے؟ ٹیکسٹ ہے, اور یہ پیغمبر اس کا لیکچرر اور پروفیسر ہے, اور یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ اس اساس پہ ہو رہا ہے. تو یہ پیغمبر آپ کو وہ ٹیکسٹ پڑھا رہا ہے لیکن آپ اللہ کے اس احسان کو کک کر رہے ہیں. اور چھٹی بات, ان کی جو کلی کلی جہالتی اور کلی کلی گمراہیاں تھی تو اللہ کریم نے اسی کے متعلق بیان کیا کہ یہ آپ کی جہالت ہے اور یہ آپ کی گمراہی ہے, یہ آپ کی جہالت ہے اور یہ آپ کی گمراہی ہے, یہ آپ کی جہالت ہے اور یہ آپ کی گمراہی. اور پھر نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے مختصراً بیان کر دیا ہے, اور اس قصے میں چار باتیں ذکر کی, دونوں قصوں میں چار باتیں. ایک یہ کہ او مکے والو, آپ لوگوں کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں یہ کوئی انوکھی اور نئی بات نہیں, اس قسم کے لوگ نوح اور موسیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کر چکے تھے, یہ ایسا نہیں کہ آپ سے یہ کر رہے ہیں, نہیں, آپ سے پہلے سابق انبیاء سے بھی. اب ذرا سورہ زاریات نکالیں, 27 پارا نمبر 27 آیت نمبر دیکھے 50 نکال لیا. ففروا الی اللہ, بالکل 27 پارا جہاں شروع ہو جاتا ہے تو تقریباً 8-9 آیتیں اس کے جب ہو جائیں, آیت نمبر 50 آصف صاحب نے نکال لیا. ففروا الی اللہ, دوڑ لگائیے اللہ کے جانب, انی لکم منہ نذیر مبین, میں آپ لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے کلیئر کٹ ڈرانے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر, نہ بنائے اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر, انی لکم منہ نذیر مبین, میں اللہ کے جانب سے کلیئر کٹ ڈرانے والا اور اطلاع دینے والا ہوں. کذالک ما الذین من قبل من رسول, یہی وہ بات ہے کہ رسول پاک سے اللہ کہہ رہا ہے کہ کذالک, اسی طرح معاملہ تھا, کذالک یہی معاملہ تھا, کذالک یہی معاملہ تھا, ما الذین من قبل من رسول, کہ ان لوگوں سے پہلے جو کافر تھے ان کے پاس بھی جو پیغمبر آیا تو انہوں نے کیا کہا, الا قالوا ساحر, انہوں نے کہا جادوگر ہے, او مجنون یا کریزی ہے. ہر ایک پیغمبر کے متعلق کیا, یہ لوگ اس بات کو ایک دوسرے سے انہیرٹ کر رہے ہیں, یعنی بات از ون اینڈ دی سیم, کیونکہ سابقہ لوگوں نے ان کو بطور میراثی بات دے دی تھی کہ ہم نے اپنے پیغمبر سے یہ بات کہی تھی, آپ نے بھی اپنے کو جادوگر کہنا ہے یا اپنے کو کریزی اور دیوانہ کہنا ہے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, اس میں وراثت مراثت اور وصیت کا کوئی تصور نہیں, بل ہم قوم طاغون, سرکش اور گمراہ لوگ اسی قسم کے ریمارک دیا کرتے. علی صاحب ابھی بات ذہن میں آ گئی؟ تو واپس اپنے سبق. تو ایک بات یہ کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی نبی کریم کا نام آئے تو امت پر واجب ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا معاملہ بعین ہی ہوئی ہے جو نوح اور موسیٰ کا علیہ السلام. اور دوسری بات, کفار کو اللہ تعالی سمجھا رہا ہے کہ اس محمد کے پیچھے بھی اس اللہ کی قوت ہے جس اللہ کی قوت موسیٰ اور نوح کے پیچھے. تو موسیٰ اور نوح کے مخالفوں کا کیا حشر ہو گیا؟ آپ کا حشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا کیونکہ خدا ہی وہی ہے. تو جس خدا نے ان کے قوموں کا بیڑا غرق کر دیا, آپ کا بھی بیڑا غرق کر دے گا. اور تیسری بات کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, ناؤ یو ہیو ٹائم, ڈونٹ ویسٹ اٹ, کیونکہ ٹائم کسی کا انتظار نہیں کرتا. اللہ کریم نے فرمایا کہ فرعون نے ویسٹ کر دیا, میں نے مہلت دے دی, تو جب ہلاک ہو رہا تھا پھر چیخ و پکار سے کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لا رہا ہوں, تبھی خاک اس کے ایمان کو اللہ قبول کرتا. تو اللہ کریم نے فرمایا پھر آپ کو بھی پچھتانا پڑے گا, پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوگی, پھر نہ کہو ہمیں, تو ابھی ٹائم ہے, اس ٹائم کو آپ ویسٹ نہ کریں. اور چوتھی بات, مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کنسول اور انکریج کر رہا ہے کہ ڈس اپوائنٹڈ نہ ہو. آپ کو جو ماحول مل چکا ہے اس ماحول اور انوائرمنٹ کے مطابق اپنا مشن چلایا کریں, کیونکہ ماحول کی بات ہوتی ہے. یہاں امریکہ میں رہ کر بات تو وہی ہم دین والی کرتے ہیں, لیکن یہاں طریقہ کار مختلف ہے, اور پاکستان میں مختلف ہے. ہم یہاں یوتھ کلاس کو جو پڑھاتے ہیں صحیح, تو ان کو یہ ڈانٹ دیتے ہیں, مثلا سلیمان کو فار ایگزامپل, کہ اچھا اگر آپ ٹھیک ٹھاک نہیں پڑھتے میں نے حامد جان کو اطلاع دینی ہے. لیکن پاکستان اور افغانستان میں ہم کسی بچے سے یہ نہیں کہتے کہ میں نے آپ کے ابو سے, ہم کہتے ہیں آپ نکل آئے صحیح, اور ذرا کان پکڑے مرغا بن جائیں, اسے مرغا بنا دیتے ہیں اور پھر ڈنڈا اٹھا کر اس کی خبر لے لیتے ہیں کہ اس کے بروز پڑ جاتے ہیں صحیح, اور جب وہ گھر جا کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آج استاد جی نے بڑا مارا, تو ماں باپ بھی سنے وہ ڈنڈا اٹھاتے ہیں کہ اچھا آپ نے ضرور کوئی شیطانت کیا ہو. تو یہ انوائرمنٹ اور ماحول کی بات ہے, یہاں تو وہ چیز نہیں کر سکتے کیوں چوری صاحب؟ ہاں تو ماحول کی بات ہے. تو اللہ کریم نے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ مایوس نہ ہو, ماحول کو پرکھتے ہوئے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائے, ماحول کو اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز, دی انوائرمنٹ وچ یو ہیو, اسی کے مطابق اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ جب میں آپ کو سپورٹ دے کر ان بدبختوں سے نجات دے دوں گا اور آپ کو زمین کا مالک بنا دوں گا, تو پھر آپ بنی اسرائیل کی طرح ریجائس نہ کیا کریں کہ پھر میرے مقابلے پر آئیں. مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ زمانہ آپ پہ آنے والا ہے, لیکن آپ نے حکمرانی حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ کا بندہ رہنا ہے, بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ پھر اونچوں کو تاو دیا کرے اور اللہ کے مقابلے کیا صحیح. اور سورت کے اخیر میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو عقیدہ اور جو مسلک میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے یہ ناقابل ترمیم, اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی, اس میں کسی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں, لہذا جو اسے اپنائے گا وہ کامیاب اور جو نہیں اپنائے گا اس کا بیڑا. تو یہ ہے سورہ یونس کا خلاصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. الف اعلی, لام لباب, را رسالت. الف لام را, الف لام را رسالت کا اعلی لباب, اور لباب اسے کہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں اسے, یہ گریپ فروٹ, اس کے سکن کو ہٹا دیتے ہیں, پھر سکن اور جو کانے والا حصہ ہے اس کے درمیان ایک ممبرین ہوتا ہے ایک جاری سی, وہ ہٹا دیتے ہیں تو درمیان میں جو چیز نکل آتی ہے, تو یہ امریکی لوگ اسے سپریم کہتے ہیں کہ یہ اس کا سپریم ہے, یہ اس کا کانے والا حصہ ہے. لباب اصل میں وہ چیز جو کانے کے قابل ہو اسی کو کہتے ہیں, کہ سکن اور ممبرین اور سب کچھ ہٹا کر درمیان والا حصہ نکالا جائے اسے کیا کہتے ہیں, لباب. جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اس بات کا لب لباب یہی ہے, یعنی اس کا نہ چھوڑ اور حاصل یہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر کے رسالت کا لب لباب تلک آیات الکتاب المبین, یہی قرآن کریم ہے. الف لام را رسالت کے اعلی لباب, تلک آیات الکتاب الحکیم, یہی آیات ہیں اس کتاب کے جو حکمت سے بری ہوئی, یہ کتاب وسڈم سے بری ہوئی ہے, یہ کتاب حکمت سے بھری ہوئی ہے. میں نے اصول میں آپ لوگوں کو ایک قاعدہ بتا دیا تھا کہ کبھی سورت کے ابتدا میں لفظ کتاب آ جاتا، لفظ کتاب، اور کبھی سورت کے ابتدا میں لفظ قرآن آ جاتا. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، صحیح، کبھی لفظ قرآن آ جاتا ہے اور کبھی لفظ کتاب. تو جہاں سورت کے ابتدا میں لفظ کتاب آ جاتا ہے تو وہ اشارہ ہے اس جانب، مجھے دیکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ انڈیکیٹر ہے اس جانب، اللہ تعالیٰ انڈیکیٹر دے رہا ہے کہ سورت کا جو سبجیکٹ میٹر ہے یہ صرف قرآن میں نہیں، یہ میں نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کر دیا تھا، صحیح. اور جب لفظ قرآن آ جاتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ سورت کا جو سبجیکٹ میٹر ہے یہ صرف قرآن کی خصوصیت ہے، یہ بات میں نے تورات اور انجیل میں نہیں. اور جب دونوں الفاظ آ جاتے ہیں کہ آیات الکتاب و قرآن مبین، کتاب اور قرآن اللہ تعالیٰ دونوں یوز کرتا ہے، تو وہاں پہ اللہ کریم ڈیویژن کر دیتا ہے کہ سورت کے سبجیکٹ میٹر میں کچھ حصہ وہی ہے جو تورات اور انجیل میں بھی ذکر کیا گیا تھا، لیکن کچھ اس میں قرآن کی خصوصیت ہے جو میں نے صرف یہاں ذکر کیا ہے. یہ ایک قاعدہ. دوسرا قاعدہ میتھڈالوجی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، اور کبھی اللہ فرماتا ہے تلک آیات الکتاب المبین، کبھی اللہ کریم کتاب کو اس کی صفت بیان کرتا ہے مبین، اور کبھی صفت بیان کرتا ہے حکیم. تو جہاں لفظ مبین آ جاتا ہے تو وہاں دلائل میں برمار ہوتی ہے نقلی دلائل کی. کس کی؟ سورت میں برمار ہوتی ہے کس کی؟ نقلی دلائل کی. اور جہاں لفظ حکیم کہہ دیتا ہے تو وہاں پہ برمار ہوتی ہے عقلی دلائل کی. تو اس سورت میں عقلی دلائل کی برمار ہے، آسمان کو دیکھے، زمین کو دیکھے، فصل کو دیکھے، بارش کو دیکھے، بادلوں کو دیکھے، فلاں کو دیکھے، فلاں کو دیکھے، سارے عقلی دلائل، اس لیے کہ اللہ کریم نے ابتدا میں تلک آیات الکتاب الحکیم کہہ دیا. اور جب تلک آیات الکتاب المبین الحکیم یا اس قسم کے الفاظ دونوں جب استعمال ہوتے ہیں تو پھر نقلی اور عقلی دونوں قسم کے دلائل سورت میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ سب بات ذہن میں آ گئی، اسے کہتے ہیں تفسیر قرآن. ہاں ہاں ہاں، الف لام را، الف لام را رسالت کے، الرسالت کا اعلی لب لباب، تلک آیات الکتاب، یہی آیات کتاب کے، الحکیم وہ کتاب جو حکمت سے بری پڑی ہے، وہ کتاب جو حکمت سے مملو ہے، جو وسٹم سے مملو ہے، اس کے سارے دعوے وہ دلائل عقلیہ سے ثابت کیے گئے ہیں، سارے دعوے دلائل عقلیہ سے ثابت کیے گئے ہیں، عقل اور ریزن کے بنیاد پر اللہ نے بات کی. تو یہ وہ بات جو تمہید میں اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ اعتراض ہے کہ ہمارے کزن کو پیغمبر کیسے بنا دیا گیا، یہ ناممکن ہے، ہمارا کزن پیغمبر نہیں ہو سکتا، صحیح. یہ انسان کی فطرت ہے، باہر سے آنے والے لیڈر کو مانتے ہیں، اپنے عزیز کو نہیں مانتے. اکان للناس عجبا، آیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے، ان اوحینا کہ ہم نے وحی کر دیے، الی رجل منہم ایک آدمی کو جو ان کا عزیز ہے. لوگوں کے لیے یہ بات قابل تعجب بنی ہوئی ہے. چودھری صاحب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مکے والوں کے لیے یہ بات قابل تعجب ہے کہ ان کے عزیز کو وحی کیسے آئی، یہ نہیں ہو سکتا. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو یہ تعجب انوحینا کہ ہم نے وحی کر دیے، الی رجل ایک آدمی کو، منہم جو ان کے قبیلے میں سے ہے، ان انذر الناس، اور اب اس آدمی کو وحی کیا کی گئی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، آپ نے یہ دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے. عرب کہتے ہیں کہ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، آپ اس کو نہ دیکھے کہ کون بات کر رہا ہے، آپ اس کو دیکھے کہ کیا بات کر رہا ہے. تو اگر بات آپ کے فائدے کی ہے تو ڈزنٹ میٹر چودھری صاحب کہہ رہا ہے، لالا کہہ رہا ہے، فضل اللہ کہہ رہا ہے، مندی کہہ رہا ہے، جو بھی کہنے والا، ڈزنٹ میک ڈفرنس، کہ بات تو آپ کے فائدے کی کہہ رہا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کے عزیز ہیں، اس کو چھوڑیں، جسٹ اگنور اٹ فار ٹائم بینگ، یہ دیکھیں کہ یہ بات کیا کہہ رہا ہے. تو بات آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے پیغام کو مانا آپ کے لیے آخرت میں نعمتیں ہیں، نہ مانا تو یہ بات تو معقول بات ہے. تو جیسا یہ قرآن کریم کے الفاظ میں یہ حکمت ہے. اکان للناس عجبا، آیا لوگوں کے لیے یہ باعث تعجب انوحینا کہ ہم نے وحی کر دیے، الی رجل ایک آدمی کو، منہم ان میں سے، ان انذر الناس کہ ڈرائے لوگوں کو، کفار، وبشر الذین آمنوا اور خوشی کی اطلاع دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، ان لہم قدم صدق کہ انہی کے لیے قدم صدق ایک کامل درجہ ہے، قدم صدق ایک کامل درجہ ہے، ان لهم قدم صدق کہ انہی کے لیے ایک کامل درجہ ہے عند ربهم ان کے پروردگار کے ہاں. تو جب پیغمبر نے یہ بات کہی تو قال الکافرون کافروں نے کہہ دیا ان ھذا لساحر مبین یہ محمد لساحر مبین بڑا ماہر جادوگر یہ ہمیں اس قسم کی باتوں سے ورغلانا چاہتا ہے. وبشر الذین آمنوا اور بشارت دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں ان لهم قدم صدق کہ انہی کے لیے قدم صدق درجہ کامل ہے. قال الکافرون وہ کافر کہتے ہیں ان ھذا تحقیق محمد لساحر مبین بڑا ماہر جادوگر ہے بڑی مہارت سے بات کرتا ہے. اس قسم کا میجیشن ہم نے کہیں نہیں دیکھا کیونکہ وہ ابو جہل کہتا تھا ابو جہل لوگوں سے کہتا تھا کہ جب محمد بات کرے تو فوراً کان بند کر دیں کیونکہ اس بقول ابو جہل کہ اس بدبخت کے زبان میں یہ اثر ہے کہ بات ذہن میں چلی جاتی برین واش کرتا یہ برین واش کرتا رہتا ہے. تو کہتے کہ اس کے مجلس میں بیٹھے نہ جو اس کا مجلس میں بیٹھا بس غرق ہو گیا پھر وہ اس کا ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ بہت بڑا جادوگر ہے آدمی پہ اثر کر جاتا ہے. قال الکافرون کافروں نے کہہ دیا ان ھذا محمد لساحر مبین ایک ماہر جادوگر ہے. اب اللہ کریم فرماتے ہیں بھائی اس میں نہ جادو کی بات ہے نہ کوئی تعجب کی بات ہے کہ آپ کا عزیز کیسے پیغمبر بن گیا. یہ حقائق بتا کیا بتا رہا ہے حقائق اور بنیادی حقائق دو ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے پوری دنیا کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی اور دوسری حقیقت یہ کہ مرنے کے بعد آپ لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. تو یہ پیغمبر دو حقیقتیں بیان کر رہا ہے ایک یہ کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ جواب دے ہیں اس اللہ کے سامنے موت کے بعد. تو یہ حقائق کی بات کر رہا ہے آپ بات کو دیکھیں آدمی کو نہ دیکھیں. تو اللہ کریم اصل مسئلہ توت والی بات پہ جا رہا ہے کہ ان ربکم اللہ تاکی آپ کا لاڈ اور آپ کا حکمران اللہ تعالی ہے الذی وہ اللہ خلق السماوات جس نے پیدا کر دیے آسمان والارض اور زمین. اب جب کائنات کی تخلیق اور کائنات کے انقلابات اور کائنات کے کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم ان دلائل کو کیا نام دیتے ہیں دلائل عقلیہ کہ یہ عقلی دلائل ہیں. ہم نے میتھڈالوجی میں یہی پڑھ دیا کہ یہ عقلی دلائل ہیں. ان ربکم اللہ تحقیق آپ کا رب وہ اللہ خلق السماوات جس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی ستت ایام چھ دنوں کے مقدار میں جسٹ ملٹی پلائڈ بائی 24 چھ چار 24 دو اور 12 اور دو 14 144 آور میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم دیئر واز نو اینی ڈے اینڈ نائٹ لیٹر آن کیم انٹو ایگزسٹنس کہ جب زمین و آسمان بن گئے اور اجرام فلکیہ کا نظام ڈیولپ ہو گیا تو دن رات کا تصور پیدا ہو گیا. اب اللہ کریم یہ چھ دنوں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتعلیم الخلائق تدریج تاکہ وہ اپنے مخلوقات کو یہ درس دے سکے اور یہ درس دے دے کہ آپ نے تمام کام انسٹائلی کرنا آپ نے ہری نہیں کرنا ہری کرو گے تو بیڑا غرق. خلق الانسان من عجل قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ انسان کی طبیعت میں یہ جلد بازی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے اور وہ جلد بازی کرے گا تو کام کا بیڑا غرق. کیوں چوری سر ان ربکم اللہ تحقیق آپ کے پروردگار الذی وہ ذات خلق السماوات جس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی ستت ایام ان چھ دنوں کے مقدار میں ثم استوى علی العرش اور اس قسم کے الفاظ تورات میں تھے تو وہاں سے یہود کے غلط عقیدے کا تصور ابھرا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری جیسی باڑی رکھتا ہے کیونکہ کام سے فارغ ہو کر پھر وہ اپنی کرسی پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے. صحیح وہ اپنے کشن پر بیٹھ گئے آرام کرنے کے لیے. صحیح حالانکہ یہ محاورہ ہے یہ محاورہ وہاں بھی استعمال ہو گیا تورات میں اور یہاں بھی ثم استوى علی العرش پھر اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کر دیا. ثم استوى علی العرش کا یہ معنی نہیں کہ پھر وہ کرسی پر بیٹھ گیا مینس کہ اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کر دیا ایک اسٹیبلش نظام ڈیولپ کر دیا اور مستحکم نظام ڈیولپ کر کے حکومت کو استحکام دے دیا. ثم استوى علی العرش اور پھر اللہ کریم استوى علی العرش اللہ کریم نے ایک اپنا نظام حکومت اسٹیبلش کر دیا. جن کے جو اسپین ہے